سورة النور درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يأتل أولي الفضل منكم أو قسم دين أخري خاوندان دفزل ستاسنا خاوندان دإحسان ستاسنا والسعة أو دمال داري أن يؤتوا أولي القربى چوركي دي خبلوانتا والمساكين او مسکینانو تا والمهاجرین فی سبیل الله او مهاجرینو تا فدین دا اللہ تعالی کی ولیعفو او ران دی کی دی بدید دی دزرنا ولیسپهو او مختواری دی دا بدینا آلا تحبونا آیا نخخوی تاسو ان یغفر اللہ لکم چی بخنو کی اللہ تعالی تاسو تا والله غفور الرحيم الله بهن کے رحم کو ان کے دے واقعات افق داغ دروغ چپ دروغی جوڑ کریو او بیا داغ براعت اللہ تبارک و تعالی راولے گو او کم خلق چ دروغ جنو داغی دپارا سزا راولے گلی شوا نو پدی آیات کریمہ کے چدا کم الستری شو نفدی کے ددی خبر ذکر کئی چھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق چیاغ قسم اخوڑا چزب مستحمان نے خرچن کم او دا دسد وجنا ددی د وجنا چ مستح دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مانی چکل خلق کم د دروغ و تومت لگولیو نو آغا هم پاغ کیسا آغسته وا نو د دی وجینا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وی اگر چی دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خپلومو نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قسم خوڑا چی زبا پدمانی بیا خرچا نکو نو اللہ تبارک و تعالی ایاتو نراولیگل چپ تاسو کہ اللہ تبارک و تعالی چال پدین کے سبقت حاصل اول او د مال پراہی اللہ تبارک و تعالی چال ورکڑی نو داغی د شان سردا نخائی چې د خپل خپلوانو مسکینانو او مهاجرینو د سغلتای کولو د وجنا اغي تخپل ورکړه بنکی اغي معنی خرچه کول بنکی اغي لا سور کول بنکی ک قسم خوړلی نو د قسم کفارای ورکړی کچریتا سو د خلکو کوتای معاف کای نو الله تعالی بس تاسو کو کوتا ہے معاف کی نو پدی آیات کی فرمای ولا یاتل اول الفضل او قسم د نخری خواندان د احسان منکم استاسنا والسعتی او د مالدارای ان یؤتو اول القربا چ ورکی دی خپل خپلوانو تا والمساکین او مسکینانو تا والمهاجرین او مهاجرینو تا فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ تعالیٰ کے دید داغین بندول نکی زکا چی اللہ تبارک و تعالیٰ دیل چی سور کری دی او پا دی مانے پتا سو مانے پچا کے احسان کرے دی نو اغی دی تاو گوری چی اللہ تبارک و تعالیٰ دیل ورکڑ کری دی نو دا رنگی کچری دی اللہ تبارک و تعالیٰ غا ورکڑو چی اللہ دیل کری دی او دی آغا چه خپل خپلوانی دی پا غیبانی دی خرچه کی او ور سرا ده خرچه کولو سرا کس ده دین خطایی و غلطه شوی نو ده آغی ده فار الله تبارک و تعالی فرمای ولیعفو او مافی دیو کی یعنی روانه کی بدی دی ده خپل زرنه یعنی ده زرنه ده خبره ور تماب کی او ده باسی ده زرنه ده خبره ولیصفهو او مختی واری ده بدای ده دینا در گزر دیو کی مختی واری د دې د بداینا د دې هغه بدی ک کړی دا نو د چا د پاره د الله تبارک و تعالی د پاره ها چې الله تبارک و تعالی فرمای د دې وجنا ف په حدیث کې راځي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی علی السلام نه اوریدلې دي چې الله تبارک وتعالى د رحمت سل جزونه او د رحمت سل ایسی د الله د رحمت سل ایسی دي. هغه یو ایسه دنیا ته رالیږلې ده او یو کم سل ایسی هغه د ځان سره ایښودی دي. او په هغه یو ایسه کې چې الله تبارک وتعالى رالیږلې ده تاسو ګورئ حیوان ته چې هغه خپله د خپل بچي دپاره اوچتوي چې په ده باندې زما د خپه رانشي او دی زما د خپې د طرف نه او زما د خپې د وجې نه ده ته څه تکلیف ونه رسي. په حیوان کې وګوره څومره د حیواناتو د خیال کولو او د هغې سره د تکلیف نه د بچ کولو دپاره یو حیوان کې د هغه یوې مینې چې الله تبارک وتعالى ټولې دنیا ته رالیږلې ده چې مور په زوی کوي زوی په مور کوي پلار په چې کم دی نو په زوی کوي دارنګې خاون په ښځه کوي ښځه په خاون کوي دارنګې ټول خلک په یو بل باندې دی ټولو ته چې وګوري دا الله تبارک وتعالى د هغه رحم کولو سلم ایسه ده او یو کم سل ایسی الله تبارک وتعالى ځان څخه ایښې دي دا به الله تبارک وتعالى په خپلو بندګانو باندې د قیامت پر ورځ باندې الله تبارک وتعالى رحم کوي او نور چې د الله تبارک وتعالى څومره نزدک الله تبارک وتعالى فرمایي ولیعفو تاسو ما معافي کوي او رانه کوي بدی د دې د زړه نه په زړه کې اړو د دې دا بدی راولی ما ولیصفه او مختی واړی د دې د بدای نه. الله تبارک وتعالى په بندګانو څومره مهرباني کوونکی دی خو بشرطه دی چې انسان هغه ته راوګرځي او خپل الهه پیژني. نو د دې وجې نه د مشرک ته پاره همیشه همیشه د پاره ور ځکه دی چې وګوره د الله تبارک وتعالى مهربانو ته چې هغه څومره مهربانه دی په خپل مخلوق باندې انتظام یې دته د دنیا د راتلو نه مخکې مخکې داری او سیس کړی دی بیا یې چې کم دی په دنیا کې تاله وګوره څومره موقع او مولت در کړی دی. نو پکار دی چې انسان د الله تبارک وتعالى د دغې رحمت چې الله تبارک وتعالى ډیر رحم کوونکي په خپلو بندګانو دی نو تاسو اوم یو بل ته معافي کوي او فرمایي الا تحبون آیا تاسو الا تحبون آیا تاسو نه غواړئ الا تحبون ان یغفر الله لکم تاسو نه غواړئ تاسو نه خوښوئ چې بخښنه وکړي الله تبارک وتعالى تاسو ته تاسو دا نه غواړئ چې الله درته بخښنه وکړي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې وفرمایل رب بلا والله انا نحب ان تغفر لنا يا ربنا قسم دي يا الله تبارك وتعالى منغه غواړو چې ته مونږ ته بخنه وکې. او د دین پس ابو بکر رضی الله تعالی عنه بیا په هغه مستخمن چې هغه خپلومو او هغه په دې خبرو کې هم شریک شوی و د هغې نه پس هغه پې بیا خرچه شروع کړه او د هغې نه زیاته پې شروع کړه. ولې چې الله تبارک وتعالى وایي چې تاسو بل ته معافي کوي او بل سره درگذر کوي نو دا داسې ده چې تاسو د الله تبارک وتعالى هغه رحم او د الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو سره مینه او الله تبارک وتعالى د طرف نه بخانه چې کوم دی هغې له تاسو ترجیح ورکوئ نو تاسو نه خوښوئ چې الله تبارک وتعالى تاسو ته بخنه وکړي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وایي قسم په الله چې مونږ خوښو یا الله تبارک وتعالى چې ته مونږ ته بخښنه وکړي والله غفور الرحیم الله بهونکی او رحم کوونکی دی. ان الذين یقینا آکسان یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات چې هغې بدنامۍ پاک دامنې ناخبره مؤمنانې لعنو په لعنت شوي دي فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دې دپاره عذاب دی لوی. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې هغه کسان چې هغې بدنامۍ هغه پاک دامنې ناخبره چې هغې د یو څیز چې کوم الزام پې لګي د هغې نه اړو خبر نه دي او خلک پې الزام لګوي او بل طرف ته مؤمنانې دي نو د الله تبارک وتعالى چې د طرف نه وګوره چې یو طرف ته په هغې کې پاک دامني ده بل طرف ته تا چې تکم الزام دا لګی دا غینه نه خبره دی بل طرف ته وګوره پاغی کی ایمانداری او دا رنگی ایماندار دی نو څنګه ته په داسې خلکو باندې الزامونه لګی نو کچر ته الزامونه لګی او د دې باوجود چې الله تبارک و تعالی در ته بیان وکړو او تاسو بیا دا نمونه کار وکړو نو داسې خلک او یا توبه نه وباسي د داسې خبرو نه نو الله تبارک و تعالی ولا سزا بیانوي لعنو فی الدنیا والآخره پلانت شوي دي په دنیا او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دې دپاره عذاب دی لوی که توبه نه وباسي او د دې خبرو نه راګرځي نه نو بیا د دنیا او د آخرت د عذاب په لپیټ کې به راځي او دارنګې الله تبارک و تعالی وفرمایل چې د داسې خلکو دپاره به ډیر غټ عذابي او په صحیحین کې هغه حدیث هم راځي اجتنبو سبع المبکات هغه بد شی د هغه او غټو ګناهونو نه یو په هغې کې د الله سره شرک کول دي دویم چې کوم دی نو سحر دی چې جادو دی او دریم قتل النفس او هغه نفس چې الله تبارک و تعالی د هغه وجل پتا حرام کړي دي الا بالحق مگر په حق باندې که هغه باندې قصاص و نو په داسې حیثیت کې یای چې کوم دی د ښځې خاوندو زنا یې کړې وه نو چې ګواهی پې پیش وي څلور ګواهانې نو بیا د هغې نه پس او یا داسې یو جرم یې کړی و چې د هغې جرم د وجې نه د الله تبارک و تعالی حدود د هغه دپاره نازل شوي و او پیغمبر نافذ کړی و نو بغیر د دې نه د یو مسلمان وینه تویول او وجل دا په هغه او غټو ګناهونو کې دی زموږ ملک کې وګوره چې خلک څومره کچرې د مؤمن د ووجو نو دا خو یو غټ ګناه دی خو کچرې حلال دی وګڼل چې دی د ده وینه حلاله ده نو بیا همیشه همیشه د پاره جهنم دی د جهنم نه ډوره وتل نشته د داسې سړي د پاره او څلورم نمبر اکل الربا د سود مال خوړل او پنځم د یتیمانانو مال خوړل او شپږم شاکول په هغه ورځ باندې چې د کوپارو سره مخامخ جنګي او تشاکې او تختې او اووم ګناه چې همدلته کسب المحسنات کسب المحسنات هغه پاکدامنې انا خبره مؤمنانی چې ته په هغې باندې تهمت لګی الزام لګی دا حدیث کې هم راځي چې دا هغه او غټو ګناهونو کې یو دا هم دی چې په پاکدامنو محسنات باندې هغې باندې الزام ولګولی شي یوم تشهد علیهم السنتهم په هغه ورځ چې ګواهی به وکړي په دې باندې ګواهی به وکړي په دې باندې السنتهم جبې د دې و ایدیهم او لاسونه د دي و ارجلهم او خپې د دي بما کانو یعملون په هغه څه باندې چې دي کوله که مجرم په خپل جرم باندې اقرار نه کوي الله تبارک و تعالی وایي په تا باندې به دا خپل ژبې او په تا باندې دا خپل لاسونه او په تا باندې دا خپلې خپې به په خپله ګواهي شروع کړي نو څه به یې حال د انسان چې دی کله دې جسم ته ووایي چې تاسو په ما باندې ګواهي کوئ هغې به ورته په خپله ګویانه شي چې موږ الله ګویانه کړي یو موږ خپل اختیار کې نه یو موږ الله ګویانه کړي یو نو څه به یې حال د هغه انسان چې بیا پې خپل اندامونه ګواهانې کوي چې کوم عمل ده په دنیا کې کړي یوم یذ یوفیهم الله په هغه ورځ یوم یذ یوفیهم الله په هغه ورځ چې پوره به ورکړي دی ته الله تعالی دینهم بدلې د دی دینهم الحق بدلې د دی پر اختیا بدلې د دی په حق ویعلمون او پوه به شي دی ان الله هو الحق المبین چې یقینا الله تعالی دا د حق دا د حق رښتونه دا د حق ښکارا ایا دا چې یقینا الله تعالی چې دی هو الحق المبین هغه دته حق کاره کړی دی او هغه په خپله هم حق دی نو د دې وجې نه د قیامت پر ورځ باندې الله تبارک و تعالی وایي دا داسې ورځ ده چې هر یو انسان ته به خپله پوره پوره بدله د خپل عمل میلاویږي فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا چا چې څه عمل کړي الله تبارک و تعالی بدل پورا پورا خپل بدلی ورکی او الله تبارک وتعالى چې تاسو ته پته ولګي په دغه راز باندې چې وګوره کمی وعدې چې زمونږ سره په دنیا کې شوی وګوره هغه رښتیا شوی او که رښتیا نه شوی نو هر یو تبغ د خپل خپل عمل بدله میلاویږي. او فرمای الخبیسات للخبیسین هغه ناکاره پلیت خزی للخبیسین د فار د پلیت خلکو دی والخبیسون او پلیت سړی للخبیسات د پلیت خزو د فار دی والطیبات او فاک خزی فاک زنانا للطیبین د فار د پاکو سړو د پاکو اس نارینه دی والطیبون للطیبات او پاک سړی چی دی د پاره د پاکو خزو دی اولایک مبرؤون دا کسان بری دی مما یقولون دا غنا چی دی وای لهم مغفرة و رزق کریم دی لره بخنه دا او رزق دی عزت دی. الله تبارک و تعالی فرمای په دی آیات کریمه کې چې پلیت خلق چې هغه ناکاره او پلیتی هغه د پلیتو د فاره دی او دارنګي پلیت سړی د پاره د پلیتو خزو دی او پاک خزی د پاره د پاکو سړو دی او پاک سړی د پاره د پاکو خزو دی. نو مقصد دا چې دا تاسو په چا باندې الزامونه لګوي نو وګورئ د هغې حقیقت وګورئ چې وګوره الله تبارک و تعالی کم پیغمبر چې دنیا ته رالیږلی او د پیغمبر بیبی چې کم دی اغا پاکه بیبی وا او تاسو په هغه باندې الزامونه لګول نو هغه د دې الزامونه بری دي او دغه رنګ نه نوم چې په دنیا کې څوک دا کار کوي چې هغه کوي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک الله خیر. شوف وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. بس ما فيه غوختي ده دوره ده شو السبب خذك والطيبون للطيبات او اولئک مبرؤون مما یقولون دا کسان بری دی دا آغنا چی دی وای. یعنی مقصد دا چی سوک دا دروغ و تومتون لگی فا آغا چا ماننی چی آغا پاک خلق تی آغا پلیت ندی نو تاسو تپت نیشتی چی پا داس خلقو مانی تومتون لگول الله تبارک و تعالی وی دی بری دی دا الله تبارک و تعالی دا طرفنا چی دا چا دا براعت اکموشی نه آیا دا غی سمر لویه درجه دا الله تبارک و تعالی په حضور کې او دارنگی الله تبارک و تعالی وی دا بری که دو سرا الله والا مغفرت هم نصیب کرده ده بخنه ورطا هم کرده ده پا دنیا که وگو رزیر غیت ملاو شوی دی دا الله تبارک و تعالی دا طرف نه او رزق کریم او رزق خیستا الله تبارک و تعالی والا مقرر کرده ده. نو دا دی وجه نه اغا شاعر وی عن المرء الات تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن تقتدي وید سړی نه تپوس مکوا بلکې داغه د ملګرو نه تپ داغه د ملګرو تپوس وکا کداغه ملګری ولی چار یو سړی د خپل ملګری پس رواني فإن كان ذا شرا فجانبه سرعة ویک چر دغه ملګری خیو نیکی نو کناکاری نو د دنه ځان بیرته کا وین کان ذا خیر فقارنه سرعه او کچر دې نیکی نو د دې سره دوستی او کزه کچ دې قابل د دوستای دې نو پاک خلق د پاکو د پاره او کمی او سړی چې نیکی او دارنګي پاکی نو عاد پلیتو خلکو سره دوستانه او یارانه نساتی بلکې داغه همیشه د پاره دوستانه او یارانه د هغه پاکو خلکو د پاره دومره دا چې انسان به د خپل دعوت او دارنگی دو بلن کار اغا با که ارسو کی دا کافر نسوک زیاد فلیت نیشتی اغا تا با ام دعوت ورکی چی اغا دا دی خپل کفر او دا شرک نا دا غرنگی پلیت خلق تی او ناکار خلق تی اغی تا ام دعوت ورکول چی اغی کم از کم دا دی پلیتو او ناکار کارونو نا زان صبر کی او ځان دغه نه بچ کی نو دا ذمہداری په موږ باندې پرته ده او تر د مرګ پورې پرته ده چې څوک چاله الله تبارک وتعالى دلیل او پوه ورکړي پکار دی چې هغه خلق منه کی او دا رنګ عام طور د زمیدارای په جب باندې اومه چې یو انسان یو غلط کار ویني کم از کم د نصیحت په شکل کې د اخلاقو نه پریوتی خبره نه کوي بلکې د مسلمان کار داده چې فوی کار او په عزت او په ابرو دی بلتا دعوت ورکی او د دعوت ورکولو سره د کم از کم داسې دلایل پیش کی چې هغه دلیل معنی دی دلایل معنی د دنیایي تور دی قایل کی چې او یاره دا خبره زما د دې دوست او زما د دې ملګري سیدانو دا نمونه اصلاح کول دا د الله تبارک وتعالی زمنګ د دې امت ذمہ داری ده چې مونږ یې کو او الله تبارک وتعالی دې دا د ټول نصیب کی الله و پاک فرمایل چې دا سه خلق بیزاره دي دا سه خلق بری دي دا هغه سنه چې دې کمی خبرې کوي او د دې لپاره بخانیم دي د آخرت او ور سره رزق دی عزتوم دی. یا ایو الذین آمنو ای مؤمنانو لا تدخلوا بیوتا مداخلی گئی کورونو تا غیر بیوتکم بغیر ستاسو د کورونا چې نوی ستاسو کورونا حتی تر دې پورې تستأنسو چې تاسو اجازت غواړئ وتسلمو علی اهلها او سلام اوایی په اهل داغې باندې ذلکم خیر لکم دا غوره د ستاسو دپاره لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت واخلئ نصیحت قبول کوي. د دې ځای نه تر دې ځای پورې د برایت آیاتونه د ام المؤمنین پاکی بی بی د نبی علیہ السلام د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها ذکر شو او د دین مخ کی سلور اصول د فاره د دفع د فحشا ذکر شو او سو آداب د دې آیات کریمه نه شروع کیږي ته او دې او آداب کډم به ادب د فاره د دفع د فحشې دا چې پردی کورتا بغیر اجازه ته مزه نو فرمای یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مداخلی گئی کورونو تا چنوی کورونا ستاسو بغیر ستاسو دو کورونو نا حتی تر دے پوری تستأنسو چتاسو اجازت غواړی و تسلمو علی اهلها او سلام واچوی پا اهل داغی باندے پا دے کی زمنگ دفار ادب راغی او قرآن کریم تا تا ادب خی چې ستا معاشره دی صفائی او ستاسو دی یو بل سره لین دین هغه دی صفائی ستاسو دی یو بل سره اخلاق او معاملات هغه دی صفائی نو د معاشری د خو جوان د تیرولو د پاره الله تبارک و تعالی چې کم قوانین او کم احکام کم آداب او کم د یو د یو معاشری د سمولو د پاره کما لار را لیگلی پا کار دی چه غلار انسان اختیار کی نو پا آغا او آداب و کدوم بی آداب داده چه دا چاکور تا بغیر اجازت نزه زمانگا استاز اللہ دی پی رحم او فضلو کی اللہ دی ورطا بخنو کی عبدالرحیم سیب آغای پا سواد کی او خانو یا اس معتبر سڑه و نوی دا آغا کسی تا پا کیر دا خیر غختو دا پار راغه نوی چه سنگ راغلی و نو دی دن نو نو دا کتل نو دی دروازو کی چې دا تختې کوم ځای یو ځای شوي نو چاودي چاودي پکې نو یې دې پکې را چاودي کې قتل نو یې خان د هغه طرف نه ولیده ورپسې را بهر شو او د مټ نه ونیو دننه یې کور ته بوته او ښځې ته یې وویل ښه ښکلې جوړه واچوه او بیا چې کوم دی پراټې پخې که او چای پخه کا هغې ښه ښکلې جوړه واچوله او پراټې پخې کړې او چای پخه کړې وایي راشه د ده مخې ته یې کېده هغه راله او د هغې مخې ته کېښودې ده او یې دلته لږ ودرېږه ا پکیر ناستو بیا پکیر ته وی شابه دا پراټی وخورا او دا چای اوسکا هغه پراټی وخړی او چای اوسکلا چې څنګه ځان موړ کو ورته وی موړ شوی او موړ شو وی زما خزه دی ولیدا وی دا زما خزه ده او که بیا مې په دې کلی کې ولیدې نو بغیر د مرګ باندې نه پرېږدم تر ازې خیر ټوله کنه ته پوچاو دوکې ګورې خلکو ته نو بعض انسانان داسې چې پردو دروازو کې په چاودو کې ګوري نو الله تبارک وتعالی ادب را لېږلی دی چې تاسو د چا کورونو کې نظرونه مه ځغلوئ بلکې تاسو اجازت غواړئ تر څو پورې د ته اجازت نه میلاو شي هغې پورې مدن نه کیږئ. دارنګې هغه به فرمایل عبدالرحیم صاحب الله دې ورته بخنه وکي. هغه به وي نور الله مرکزه، هغه به وي یو کس د کور ته راغلی و نو یې سر یې رادن نه کړ، وایي چې ما ته اجازت دی. نه کور والا ورته وي چې نور څه غواړې، اجازت خو د اجازت نه مخکې تا سر رادن نه کړی دی، نور روستو ایسه دی بهر ده، او هغه د سترګو نظر او سر دی چې کوم دی رادن نه کړی، اوس اجازت، اوس خو تا د اجازت خبره ختمه کړه، ته خو رادن نه شوې. نو مطلب دا چې د بهر نه به اجازت غواړې، ادب تا ته ښیي چې پردي دن نه د کور څه حالت دی. د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام وایي چې کور ته ځئ نو کم از کم دوره یي چې پوهیږي خلک چې یاره کور ته څوک رادن نه کېدو والا دی. نو یو پکې راپاسېد ویره خپل کور ته به سړی ځي او پوه کول به غواړي. نو نبی علیه السلام ورته وایي دا به ته وغواړې که مور دې بربنډه ولي ده. یعنی مطلب دا چې د کور حالت څه پته لګي چې په څه حالت کې دی، په څه تکلیف کې دی، په څه وخت کې دی، په څه حالت کې دی. یعنی مطلب دا چې انسان د چا کور ته دننه کیږي دارنګ خپل کور ته ځي، نو کم از کم او خاص کر د مسافرۍ نه وایي چې یو سړی ځي په کار دي چې کور ته مخکې خبر لیږي چې د مسافرۍ نه در روان یم، داسې سمدستي او ناګهانه دې کور ته نه دننه کیږي. او په دې باندې ډېر لوی داستانونه دي او ډېرې لوی خبرې دي، خو د درس وخت کمی، نو د دې وجې نه هغه اشاره که در لوشي او نور انشاءالله سړی بیا خپله کوشش کوي چې آیا قرآن د دې خبرو حکم کړی دی، دې کې څومره لوی حکمت دی او څومره زموږ دپاره خیر دی او څومره د معاشرې دپاره په هغې کې د ترقۍ خبرې دي. الله دې زموږ نصیب کړي د قرآن او د سنت. ولا یأتلی اولو الفضل منکم اولو الفضل ولا یأتلی اولو الفضل منکم او انکار دې نه کوي خاوندان د احسان ستاسو نه والسعت او خاوندان د مالدارۍ ان یؤتوا اولی القربى چې ورکولو کې خاوند خپل ولای ته والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین او مهاجرینو ته فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې ولیعفو او لری دي کې د زړه نه د دې هغه بدی یعنی معافی دی وکي ولیصفهو او درگذر دی وکي مخته واړی د دې د بدای نه الا تحبون آیا تاسو نه خوښوي ان یغفر الله لکم چې بخنه وکړي الله تعالی تاسو ته والله غفور رحیم الله بهونکې رحم کوونکې دی ان الذین یکننا کسان یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات چې هغې بدنامۍ پاک دامنې ناخبره مؤمنانې لعنو فی الدنیا فلانت شوي دي په دنیا کې والآخره او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د دې دپاره عذاب دی لوی یوم تشهد علیهم السنتهم فهغه ورځ باندې چې ګواهي به وکړي په دې باندې هغه ژبې د دي و ایدیهم او لاسونه د دي و ارجلهم او خپې د دي بما کانو یعملون په هغه چې دي کول یومئذ یوفیهم الله په هغه ورځ چې پوره به ورکړي دي ته الله تعالی دینهم الحق بدلی د دې پرختیا ویعلمون ان الله او پوه شي دي چې یقینا الله تعالی هو الحق المبین الله د حق فرختیا حق ښکاره الخبیثات للخبیثین فلیته خزی د پاره د پلیتو خلکو دی والخبیثون للخبیثات او پلیت سړی د پاره د پلیتو خزو دی والطیبات للطیبین او پاک خزی د پاره د پاکو سړو دی والطیبون للطیبات او پاک سړی د پاره د پاکو خزو دی اولئک مبرؤون مما یقولون دا کسان بری دی داغه نه چې دی وای لهم مغفرة ورزق کریم او د دې د پاره بخنه ده او رزق عزتمن یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم مداخلی گئی کورونو ته چې نوی کورونه ستاسو حتی تر دې پورې تستأنسوا چې تاسو اجازه تو غواړی وتسلموا علی اهلها او سلام واچوي په اهل لاغه باندې ذلکم خیر لکم دا غوره د ستاسو لپاره لعلکم تذکرون خامخا چې تاسو نصیحت واخلئ.